بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية. ketika درس كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله tulifikia katika kipengee hiki ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين إلى آخره. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله من خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي من يكتوك nje ya taa ya kiongozi katika viongozi wa Kiislamu. Man kharaja an taati wali al-amri wa shaqqa 'asa taati li hujjati anna wali al-amri 'indahu ma'asin aw mukhalafat kama fa'ala al-khawarij fa hadha lahu hukm al-khawarij. Yoyote yule atakayetoka nje ya taa ya kiongozi wa Kiislamu akawa ni mwenye kumuasi na kutomtii kiongozi kwa madai ya kuwa kiongozi wake ana maasi, ana mambo ya mikhalafa, kama faala al-khawarij, kama walivyofanya khawarij, fahadha lahu hukmu al-khawarij, huyo pia atahukumiwa kuwa yeye ni katika wao, ana hukumu ya khawarij. Wal-khawarij fi'atun dhalatun dhaharat bidhratuha fi ahdi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam hinama jaa'a dhul-khuwaysira wa qala lir-rasul sallallahu alayhi wa sallam lamma ra'ahu yuqsimu ghanimatan قال له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. خوارج نكيبوتي بوتوف كيليشو ذهيري مانزو كبيسا كونكانا نكوشيبوكا كتك وكاتي ومتوم صلى الله عليه وسلم أليبوكوجا ونموجا أنا يجوليكانا كما ذو الخويصرة kamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuona akigawanya ghanima akamwambia i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil, fanya uadilifu ewe Muhammad kwani wewe haujafanya uadilifu. Unachofanya si uadilifu. Masha Allah, amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa nyinyi mwashangaa wakiambiwa Ibn Baz mnafiki, Uthaymin munafiq, Albani murji, hili lisiwa tatize sana sababu hawa hata Mtume swalla Allahu alayhi wasallam yule babu yao amemkosea heshima. Babu yao hawa makhawarij dhul khuwaysira alimkosea heshima Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na makhawarij wa leo hawana heshima na wanawavioni wa sunna kama walivyokuwa wale wakali. فقال صلى الله عليه وسلم امتومي صلى الله عليه وسلم ويلك فمن يعدل اذا لم اعدل. اولي واكو ايكي وميمي سيكو فاني وادلف ناني اتكي فاني وادلف. فلما ولى الرجل قال صلى الله عليه وسلم لبانا علي بوندوكا امتومي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا يعني من جنسه وتتكواتك من فنوهو. قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم واتوا تتكواتوا هم متذراوا صلاة زينو مكتزم صلاة زاو وعبادتكم إلى عبادتهم نمتذراوا إبادة زينو مكتزم إبادة زاو يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم ويسوم قرآن لكن هاي بيتي كوني كوزاو بمعنى هوا يفهم قرآن يمرقون من الدين وتتوك كتك هي ديني كما يمرق السهم من الرمية الرمية نكي ويندو كلي كنا چو ويندو نمتو أكي وفوما ولمشالي كسوا ساوا huenda ukadunga katika tumbo lake kwa mfano ukapita mpaka upande wa pili kama vile mshale hupita namna ile ndio wao wanavotoka katika dini na baadhi wanaoviona katua hii kuwa ni dalili ya kuwa khawarij nani ni kufar na katika muasirin walikwenda kwa hiyo kauli ni Sheikh Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi ingawa wengi katika wanaoviona wamekwenda kuwa si makafiri bali ni wapotofu Mtume صلى الله عليه وسلم akasema fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum pale mtakapowapata waueni msiwaache na hili tutalieleza huko mbele sije wengine wakaelewa uwa basi akimuona khariji waua tutaeleza hapa fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum katika kuwaua hawa watu kuna ajri kwa yule anayewaua thawabu kubwa فيجب قتالهم وذلك لأجل كف شرهم عن المسلمين الشيخ الفوزان سيما نواجب كوابيا فيتا هوا خوارج إلي كزوية شرياو كتوكماننا وإسلام وإسلام وسيباتنا شرياو وهذا إذا أظهر السلاح وحمل السلاح نهي كوابيا فيتا نكواوا نبالي ونبوبيبا سلاحا وكذيريش سلاحا ذيديا كيونغوزي أما مجرد أنهم يظهرون رأي الخوارج ويتكلمون ولكن لا يقاتلون وليس معهم سلاح فنحن ننكر عليهم ونبين لهم ضلالهم ولا نقاتلهم أما يكيو مجرد وذهريش رأي خوارج فكرة زكي خوارج نوزن غمزة لكن وكبيانا فيتا ولكبب سلاح وانا سلاح basi sisi tutawakataza na kuwabainishia upotofu waliokuwa nao bila ya kuwapiga vita bimaana hatuwaui lakin idha sara lahum shaukatun wasaru yukatiluna almuslimin fala yajuzu lilmuslimina an yatrukuhum ama ikiwa wamekuwa na nguvu wakawa wapiga vita waislamu haijuzu kwa waislamu kuwaacha بل يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم هذا مهم ni wajib juu ya kiongozi wa waislamu kuwapiga vita kwa hivyo sio jambo la mtu mmoja mmoja ni jambo la egemewa kwa nani la egemezwa kwa kiongozi ويجب على المسلمين أن يكونوا مع ولي الأمر عليهم na ni wajib juu ya waislamu kusimama pamoja na kiongozi wao dhidi ya wale khawarij كما حصل في خلافة علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج في النهروان علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي بوبيانا نما خوارج كتكسيم النهروان وانضم الصحابة إليه ما صحابة وكسمام فموجنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلوا معه الخوارج حتى قتلهم شر قتلة وكبيانا ذيديا مخوارج مبكا أكووا في بايسان ونال بذلك الأجر الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم أكجشنية أجر كوبه هذه تاج متوم صلى الله عليه وسلم كوا كتك كووها وخوارج كنا أجر كويرين ووها وهذا من فضائل علي رضي الله عنه فضائله كثيرة ومنها أنه قاتل خوارج وحقق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم هنا كتك فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفضائل ذاك نينجي ينقوني مفضل ذاك ni kuwa aliwapiga vita khawarij na akahakiki juu yao maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe alisema nikiwapata mimi nitawapiga vita. Kwa hivyo yeye akahakiki lile alilolitamani Mtume sallallahu alaihi wasallam. قوله قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية. قال فالخوارج هم الذين شقوا عصا الطاعة. شقوا عصا الطاعة يعني متوكا نجي طاعة يكيونغوز هو خوارج. وخرجوا على ولي الأمر وكتوكا نجذيد يكيونغوز وكإسلام وسمتي كوكتواتو كتكنش فلاني شيني كإسلام lakini hawamtii kiongozi wao. Wakadhalika humu alladhina yukaffiruna almuslimina bilkaba'ir allati duna ash-shirk. Pia hawa hawa khawarij ni wale wanaowakufurisha waislamu kwa madhambi makubwa ambayo ni chini ya shirki, yani hajafika katika shirkun akbar wala kufrun akbar. Falahum alamatan, khawarij wana alama mbili. Alalamatu alula خروجهم على ولي أمر المسلمين كتوكا نجي طاعة يكيونغوزي وكيسلام ومحاولتهم خلع ولي الأمر كجريب كموا كيونغوزي نوتوانا ويخوارج كتك سفايا وكوبه دائما وكيزنغمزة ويليك زلواما كوناني كوفيونغوزي وكتمكوتا akwambia haya madhila wanayopata waislamu yote ni mfalme fulani na rais fulani wale vibaraka. Nasikia sema hivyo, na yeye mwenyewe amenyoa ndevu, amevaa isbali pale alipo, pengine watoto wake wa kike wa nyumbani hawajajistiri kisawa sawa, dini hajaisimamisha ndani ya nyumba yake. Je, yule kiongozi ndiye alikuamrisha haya? Amekulazimisha unyoe ndevu? Ah, mbona uweki ndevu? Hivi kumbe weza kuishi kama Muislamu kisawa sawa hata bila yule kiongozi, sio? Bila yule kiongozi kukuamrisha wewe, weza kuishi Kiislamu kisawa sawa? Sasa mwanzo ungeanza na kwako, ukasimamisha daula ya Kiislamu nyumbani kwako. Anza kwako. Usiruke ruke tu. Yote yule, yule ndo kunywa ndevu. Yote yule amekuamrisha vice bali. Yote ni yule amekuamrisha usiswali jamaa. Haya yote wewe huna, lakini wanyosha tu vidole. Yule yule yule yule amekufanya nini? Na pengine yeye aishi katika nchi ya kikafiri, amzungumzie kiongozi kwa katika nchi ya Kiislamu. Huko uliko wewe, hapo ulipo, umfanya nini? Takuta hakuna chochote cha maana akifanya. Basi ni lawama tu nyingi wanazozituma khawarij. Ukimwona mtu yuko namna hiyo, ujue huyo ana fikra za kikhawarij. Kazi yake ni kuzungumza viongozi tu, na hana alifahamu, analifahamu katika dini yake inayomhusu. Ndio tunazungumza sasa hivi, husni islam mar'i tarku ma la yani. Alalama athaniya annahum yukaffiruna almuslimina bilkaba'ir allati duna ash-shirk. Alama ya pili ni kuwa wao huwakufurisha waislamu kwa madhambi makubwa ambayo hayafiki kwenye shirkun akbar. Walladhi hamalahum ala hadha huwa alghuluu wal'iyadhu billah. Kilichowabebea wao kuingia katika haya ni ghuluu, kupita mipaka, wal'iyadhu billah. Walihadha hadhara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min alghuluu, qala iyyakum walghuluu fa innama ahlaka man kana qablakum alghuluu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza kuwa na ghuluu katika mambo, na waonyeni na kuwatahadharisheni kutokamana na kutupa mipaka katika dini. Waliangamia wa kabla yenu kwa sababu ya ghuluu. Ndio ukapata wale wanaosema kuwa hakuna pepo ya kuswali swali. Kuna mmoja usema kuna pepo ya kuswali swali. Pepo ya kuswali swali hakuna. Hapa tulizungumza kuwa pepo ya kuswali ipo, bali katika sifa za waumini, katika sifa za waumini alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kila anapotaja waumini anasema qad aflaha almu'minun. Sifa ya kwanza ya nini? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Haijatosha, kabla ya kumalizia sifa zao, sifa ya mwisho kabisa inayotajwa nini? Walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun. Na watu ufurahi na wazungumzaji kama hawa vibonzo vibonzo, ufurahi sana. Sikia sema swali swali tu mtaka kuingia peponi. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Ma'arij alipozungumzia tena zile sifa za watu wa khairi na watu wema, akasema illal musallin alladhina hum ala salatihim daimun, na mwisho akamalizia walladhina hum ala salatihim yuhafidhun ulaika fi jannatin mukramun ulaika fi jannatin mukramun. Lakini ghuluu ndio inawapeleka watu katika mambo kama haya, na mahizbi ufurahi sana na mambo kama haya. Kuna yule mmoja mwingine asema ana hikma, ana hikma, si faqihi kama mimi, akubobea katika fiqi kama mimi, lakini ana hikma. Nani ankwambia umbobea katika fiqi? Balais, wallahi rahim Allahu al-fuqaha, Allah wa rahimu al-fuqaha. Al-Sheikh al-Fawzan aulizwa swali, kaifa al-wusul ila ilmikum wa ilmi Sheikh Ibn Baz, qala Sheikh Ibn Baz alim, amma ana mithlukum talib ilm, mithlukum talib ilm wa huwa wallahi faqih. Al-Fawzan ni faqih, nazungumza maneno kama haya, watu waumu umu tu nakwambia hajabobea katika fiqi kama kina sisi, tena na ile lugha ya nahnu, ile lugha ya fakhri, ile nahnu ya kujifakhiri. Kisha wasifiwa watu kama hawa wanaosema kuwa swala swala ziingizi watu peponi, lakini tumeona kuwa Qur'ani yasema kuwa swala kweli zaingiza watu peponi, bali watu wa motoni katika sababu kubwa wanazozitaja miongoni mwa sababu za wao kuingia motoni nini? Ni kuwa walikuwa lam naku minal musallin, tukua katika wale wenye kuswali. Haya yote nyinyi hamjui yapeleka wapi. Wao watajua hivi, wao toe senti, kuna michango baada ya hapo. Umeona? Nyinyi mtaka kuingia tu peponi, nyinyi mtaka kutoa senti. Kisha baada ya hapo mchango. Biri wale walinganizi hawa waambie wazungumze, kisha hakuna mchango kutangaza. Uone kama atazungumza. Mwisho wa kuisha mchango tu. Na kila nchi wakienda huoa tu wao. Huoa kiwata tu. Huoa kiwata. Huoa kiwata. Wakuta Burundi ana mtoto, sijui Malawi ana mtoto, sijui Mozambique ana mtoto, sijui Kenya ana mtoto, sijui Tanzania ana mtoto, kenda Uganda, kila kenda oa yeye akiwata tu. Takbir, Allahu Akbar. Nani atamwezesha shekhe? Mimi hapa. Aona mpata shekhe, kumbe umpatwa. Sallallahu alaihi wasallam. Almuhim, khawarij walikuwa na ghulu, na hii ghulu ndio ikawapelekea katika upotofu waliokuwa nao. Wa huwa ziyadatu fi din, dini imekuja imekamilika, wazidisha. Wa ziyadatu ala al-mashru' fi inkari al-munkar, hadha huwa al-ghulu alladhi dafa'a al-khawarij ila ma hasala minhum. Na kule kuzidisha zaidi ya vile sheria ilivyoamrisha katika kukataza munkar, hili jambo walivyokuwa na ghulu nalo khawarij, ndio likawapelekea katika haya waliokuwa nayo. Ghalau fi inkari al-munkar حتى شقوا عصا الطاعة، وغلوا في العبادة حتى كفروا مرتكب الكبيرة من المسلمين. ومن فني غلو katika kukataza munkar mpaka wakatoka nje ya taa ya viongozi wao, na wamefanya ghulu katika ibada mpaka wakawakufurisha wanaofanya madhambi makubwa katika Waislamu. قال حفظه الله وقوله خالف الآثار يعني الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في لزوم طاعة ولي أمر المسلمين. مخالف آثار يعني مخالف أحاديث زلزبوكيلي وكتوكم تومز صلى الله عليه وسلم كتيك كفرض شيه أمك وطيب ينغوز وكإسلام. Na haya maneno ukiyazungumza, na ukiyazungumza wanaovioni wetu, onekana hawa ni vibaraka wa viongozi hao, kama wanavyosema umala, kuwa watumiwa na wale viongozi. La, hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa mitatuhu mitatun jahiliya, ay li anna fihi khaslatun min khisal aljahiliya, ana sifa katika sifa za kijahiliya. Li anna al-araba fi aljahiliyati kanu mutafarriqina ila qabail laysa lahum imamun yajma'uhum bal kullu qabilatin mustaqillatun bi nafsiha wa tughiru 'ala al-qabilati al-ukhra. Wakati wa jahiliya Waarabu walikuwa hawana kiongozi, kila kabila lajitawala kivyake, na kabila lilokuwa na nguvu likiwavamia wengine wasiokuwa na nguvu. Kwa namna hii, walam yajtami'u illa ba'da ma ba'atha Allah Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, hawakuwa kitu kimoja isipokuwa baada ya Allah kumtumiliza mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wada'ahum ila al-islam fa aslam, akawalingania katika Uislamu wakaslimu. Wasaru tahta rayatin wahida, wakawa chini ya bendera moja, chini ya kiongozi mmoja. Walihadha qala ta'ala, subhiya Allah subhanahu wa ta'ala sema, wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Allah awakumbusha waumini ni'ma yake juu yao walipokuwa ni maadui, vijana wao kwa wao, huu kabila hili la mpiga huyu, Aus na Khazraj walikuwa na vita siku zote miaka. Fa'allafa baina qulubikum, Allah akazikusanya nyoyo zao zikawa kitu kimoja kwa Uislamu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkawa ni ndugu moja. Mtu asijali huyu ni kabila gani, huyu ni kabila gani, maadamu ni ndugu yangu Muislamu, ndugu yangu Muislamu. Na hii ni neema Allah subhanahu wa ta'ala amewapa Waislamu. Kwa hivyo wakumbusha neema hii. Waqala ta'ala, wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhatafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun. Kwa hivyo kwa kumtii kiongozi mmoja ikawa ndio sababu ya wao kupata nguvu, na walikuwa ni wachache. Na Waarabu wakati wa jahiliya walikuwa ni watu wamefarikiana mbali mbali, kila kabila na watu wake. Hadha min thamarati ta'ati wali amri almuslimin, yote haya katika mazuri yaliyopatikana ni matunda ya kumtii kiongozi wa Uislamu. Kullu hadhihi alkhairat tahsulu imbisatu al-amn, yote haya patikana katika mambo ya khairi, imbisatu al-amni wa talabu ar-rizqi wa imtidadu an-nasi fi as-sa'i fi talabi ar-rizqi bi sababi amni at-turuq. Amani kuenea, watu kufanya kazi na kutafuta riziki, watu kuenea kila mahali na kutafuta riziki kwa sababu ya njia kuwa ziko na amani, kuna kiongozi. Ama idha kana hunaka khawfun fannasu la yusafirun, ikiwa kuna hofu watu hawasafiri bwana. Wala yabiun wayashurun khawfan ala anfusihim, hawauzi na kununua kwa kujiogopea nafsi zao. Hadhihi min fadaili aljamaa wa ta'ati wali alamri, ni katika fadaili za jamaa na ta'ati wali alamri kumtii kiongozi wa Kiislamu. Amma alkhuruju ala wali alamri wa shaqqu 'asa at-ta'a fayalzamu minhu awwalan tafriqu jamaa'ati almuslimin, ama kutoka nje ya ta'a ya kiongozi kuna mambo ambayo huwa ni natija yake. La kwanza, umoja wa Uislamu usambaratika mwanzo. Thaniyan safku ad-dima'i bighairi haqq, damu kumwagwa bila ya haki. Thalithan tasallutul adu, adui ndio husalitishwa juu yao watu hao wasiomtii kiongozi wao. Lianna al-adu yafrahu bihadha, adui wa Waislamu hufurahia jambo hili. ولذلك تجدون الكفار يفرحون بانشقاق المسلمين ويفرقون المسلمين ويساعدون الفئات الضالة ويمدونها بالسلاح. وتكوتم كفير وفرعية وإسلام وكسمبرتك بل واو هو تشانجيا كتك كوا سمبرتيشا وإسلام تينا هو سيديا yale mapote potofu yale kwa kuwapa silaha. Wetizama wale rebels wale waasi wale katika nchi za Kiislamu, zile silaha huwa watoa wapi? Kwani kuna nchi gani ya Kiislamu inaovumbua silaha na kutengeza silaha inawapa wao? Wewe wakuta nchi kama Somalia haiishi vita, basi angalau wapige zile risasi wauane mpaka ziishe alafu yaishe. Miaka nenda miaka rudi viendelea tu, kuna viwanda vya silaha pale? Makafiri waleta wakiwapa, endeleeni tu, tupeni hiki chukueni hiki, kuendelee vita visisimame. Na nchi nyingi za Kiislamu mambo haya yafanyika, zilizoangusha viongozi wao, hivi ndio inafanyika. Kwa kufar wawapa silaha waendelee kuuana, na wao waendelea kuuana tu, na ni Waislamu wote, na pasimame kiongozi na watu wote wakubaliane na kiongozi, wao watatoa kidole Khawarij, sisi hatutii, sisi hatutii. Na kazi yao ni kusambaratisha amani ya Waislamu tu, ndio walivyo. Hakadha al-Khawarij. Na kufaru wasaidia, wa yumiddunaha bitakhtit min ajli an takhruja ala jamaati al-muslimin. Waikiwa sasa zile plani namna gani watoke nje ya kiongozi wao na kujitoa nje ya jamaa ya Waislamu. Wayahsulu tafarruq fil muslimin, ukapata tafarruq yapatikana baina ya Waislamu. Fayaghnamuna minhum ghanimatan kama huwa alhasil, kwa hivyo makafiri wapata ghanima kwa watu kama hawa, kama ilivyo leo. Fahadha kulluhu natijatun litafarruqil kalima, hii yote ni natija ikiwa kalima ya Waislamu haitakuwa moja. Wa ma'siyati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, na kumuasi mtume sallam, wal khuruju ala wali amri almuslimin, na kutoka nje ya taa ya kiongozi wa Waislamu. Alhasil anna man laysa lahu imamun fa innahu kalladhi ya'ishu fil jahiliya, yule ambaye kuna kiongozi wa Kiislamu kisha yeye hamtambui yule kiongozi wake, huyo basi aishi maisha ya kijahiliya. Wa idha mata famitatuhu jahiliya, na akifa yuwafa kifo cha kijahiliya. Walaysa ma'nahu annahu yakfur, ingawa haimaanishi kupata kufuru na kutoka katika Uislamu, la, walakin ma'nahu annahu yakunu fihi khaslatun min khisalil jahiliya, takuwa na sifa katika sifa za kijahiliya. Haithu la yadkhulu tahta ta'ati imamin wa ya'ishu al-fawda, yaishi mzegere tu, balatu fawda. Kiongozi yuko yeye hamtambui, yuko katika nchi ya Kiislamu hamtambui kiongozi wake. Ama yule ambaye hana kiongozi kikweli juu yake, hii masala mengine, kama ilivyokuja katika hadithi ya Hudhaifa, ikiwa hawana imam wala jamaa, pia usiwe ni mtu wa kuleta balbala katika mujtama na fawda. Afadhali ukae nyumbani kwako, ujiepushe na fitna, kama ilivyo katika nchi ambazo wameangusha viongozi wao. Simfuate yote katika watu wa fitna, jiweke kando kabisa. Kunu ahlasa buyutikum, kama alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم, usiwe utasababisha kumwaga damu ya Muislamu yoyote, jiepushe nayo. Na fitna yoyote mtu asiingie ndani yake, ajiepushe. Na wengi katika wanaopiga fujo la kuwa fitna fulani isimame hawajui natija yake. Lau kama wangelikuwa wajua, wallahi wasingejaribu. Wayakfika mina shari samau, ya kutosheleza shari ile unaoisikia, usitamani. Kuna watu watamani kula mkate, kutoka dukani ende kanunue mkate, hawezi kununua mkate katika ile nchi aliyoko kwa sababu ya vita vilivyoko pale. Lakini leo watu wachezea amani, watu sijui upiga kura za maoni, sijui nini, wabeba mapanga na visu, wakapiga na mapanga, watu wakalaza na hospitali na nini, balaa hizi ya nini? Kuingilia mambo yasiyokuhusu, kisha mwisho wa kwisho wanaotumika ni hao watu ambao maskini, hawana chochote, walala hoi. Lakini kama ninavyosema siku zote, hutawakuta wale wanaowatumia kuwa mstari wa mbele. Maskini ndio wanaotumiwa, mwambie aje asimame mstari wa mbele. Kama yule mmoja katika viongozi, sikumbuki wa nchi gani, wale wapinzani wakasema tutatoka tutafanya maandamano, akamwambia fanyeni hivi, simameni nyinyi mbele, msiweke maskini mbele, kisha muone kitakachowapata. Mbona kutoka subutu? Zikitupwa zile tear gas na risasi, wanaopatwa nani? Wale maskini, hawana kitu maskini, wao ndio wanaotumiwa. Na wale wengine subirini wakishapata vyeo vyao, wallahi kuingia ndani ya mlango wake wewe mpaka wasita. Na pia ukiingia utakwenda kudanganywa, hii siri nakupa. Akikwambia atakusaidia utatamani wewe, simu yako haishiki wala hutamuona. Watu wajiepushe na mambo ya fitna, wajiweke mbali na kila ambacho kitasababisha kuondoa amani katika mujtama. Na wengi katika wale ninaosema wanaopigania hizi fitna hawajui athari yake. Wallahi ikifika mtu akija kiona ile athari atajua kweli ni shari. Kuna watu walia watamani lao kama viongozi wao wale wale wanaodhulumu wangebakia pale pale na dhulma zao, lakini kuna nini? Kuna amani, lakini waishi katika hofu, hawana raha katika maisha yao. Nani anayetamani maisha kama hayo? Walakin akthara an-nas la ya'lamun, na wengi katika watu watajua, lakini itakuwa kuchelewa sana ikiwa watakuwa ni sababu ya fitna. Wallahu musta'an. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم آمنا في أوطاننا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.